بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ndugu zangu katika imani masalafi, leo kuna sadaka kidogo baada ya maiti kupiga chafya. Kwa hiyo leo tunampa sadaka yake ambayo inaendelea, au kwa anwani ambayo inaitwa iskatu kalbi al-awi abi zaid al-maftuni. Iskatu kalbi al-awi abi zaid al-maftuni, hii ndio itakuwa anwani ya sadaka yetu ya leo, kumnyamazisha mbwa mwenye kubweka ambaye ni Abu Zaidi aliyefichiniwa. Ayuha nasu ibadallah, qala ash-shaykhul islam au qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah, wailul lil'alim idha sakata an ta'limil jahil wa wailul liljahil idha lam yaqbal. Ana maneno ameyataja al-allama ibn usaymi ibn taymiyyah rahimahullah katika al-mustadrak mjallad wa pili ukurasa nambari 281, anasema rahimahullah, wailul lil'alim, ole wake yule ambaye ni mwenye ilmu, idha sakata an ta'limil jahil, atakaponyamaza kumfundisha mtu mjinga, ole wake. Wa wailul liljahil, na ole wake mtu ambaye ni mjinga, idha lam yakbal, atakapokuwa kukubali anapofundishwa. Unafundishwa jambo utaki kukubali, basi ole wako pia. Ni maneno nani hayo? Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah. Hasa katika hii iskatu kalbi al-awi, huyu Abu Zaidi, huyu Juma Mbogo, yeye amezungumza pia, amejibu tulivyokuwa tukimsomesha mwalimu. Tulisema mwanzo kwamba tunamsomesha kirafiki, kusudio kirafiki kwanza, ilikuwa ni kirafiki. Kwa hiyo ya kwanza tulipalaza kirafiki, lakini sasa amejibu majibu ambayo yameonyesha kwamba bado anazidi katika mambo, ule ujingo umepindukia zaidi. Yaani haelewi, hata ukimkosoa pia haelewi unamkosoa nini. Yaani anaambia tunaje mpata speaker basi na alhamdulillah azungumze. Lakini hatuchoki. Kuna maneno ambayo napenda sana kuyataja, maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali aliposema, afdalu sadaqati ta'limu jahili wa iqadhu ghafili. Sadaqa iliyokuwa bora, afdalu sadaqa, sadaqa ambayo ni bora zaidi, kumfundisha mtu mjinga na kumzindua mtu aliyeghafilika. Kwa hiyo tukamsomesha, amekosea hapa tunamsomesha, tunampa sadaka hapa, ajui hapa tunamfahamisha, si ndio? Hii ni sadaka iliyokuwa bora kabisa. Maneno nani hayo? Ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kwa kabla sijaanza, nitaanza kwanza kumpa sadaka moja ndogo tu ambayo nadhani atajishukuru. Hii sadaka yenyewe ni kosa la kilugha. Katika klipu yake hii mpya aliyoitoa dakika ya 13 sekunde ya 30 mpaka 37, alikuwa ananukuu maneno ya al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akasema hivi, thumma idha ijtahada, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anapopiga na kujitahidi, faqarrahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia, akamkiri juu ya jitihada yake, akasema hivi, Abu Zaidi sara ijtihadahu, akasema hivyo, bimanzilati al-wahyi, sara ijtihadahu bimanzilati al-wahyi. Hili ni kosa la kilugha, si sawa, kwa sababu ukisema sara ijtihadahu si sawa, kwa sababu ijtihadi hapo inakuwa ni ismu sara, na ismu sara inakuwa ni marufu, ismu sara inakuwa ni marufu na khabari yake inakuwa ni mansub. Wanaochoni wanaho wanasema ismu sara yakunu marfu'an wa khabaruhu mansuban. Ismu kar, ismu sara inakuwa ni marufu na habari yake inakuwa nini, inakuwa ni mansub. Kwa sawa sawa ni kusema sara ijtihaduhu, sawa sawa kusema hivyo, kwa sababu ni ismu nini, ismu swara. Kwa hiyo ifadhali taki waseme hivi, swara ijtihaduhu bimanzilati alwahy. Hadha huwa sawab wa hadha huwa sahih. Kwa hili kwa ni taalimu jahili, kumfundisha mjinga, wa iqadhu ghafilin, na kumzindua mtu aliyeghafilika. Hii tukua nampa swadaka. Ataniambia fa jazakallahu khaira, umenifundisha nilikuwa sijui. Kama si ujeuri lakini. Ayatoi ipingesa katika baadhi ya mambo ambayo yamezungumza, nukta yake ya msingi wa mada zake. Dakika ya 19 Buzaid amezungumza maneno ya ajabu. Sahaba nataka nitaje kwanza baadhi ya mambo ya msingi ambayo muhimu kuyafahamu. Huyo Buzaid huyu katika mambo ambayo yeye ameyataja na kulalamika, ukisoma anasema hivi. Kwanza ifahamike kwamba katika radi yangu ya kwanza nilisema kwamba Buzaid ni muongo. Sema huyo Buzaid ni jitu kadhab, dajjal, ni mtu muongo kweli kweli. Muongo. Yaani ni jitu uongo kweli kweli. Nilizungumza hivyo na nikawa nimetaja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ayatul munafiqi thalatha idha haddatha kadhaba. Nikasema hadithi makarafi alitumia kwamba kutaja miongoni mwa sifa za watu wanafiki ambao yako yegemezia maisi kwamba ni uongo. Nikasema muongo wa kwanza ni Abu Zaid, ni mtu muongo. Na uongo huu pia ukabainika katika nukta, katika audio hii aliyotoa juzi au jana, ameitoa juzi katika kujibu hizi ambazo nimezitaja. Kama sio juzi basi mimi hoja imenijia jana. Allah tabaraka wa taala anawahimiza Waislamu kusema ukweli. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Anasema Allah tabaraka wa taala, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Allah tabaraka wa taala, wa qulu qawlan sadida, nasemeni maneno ya sawasawa, maneno mazuri, maneno ya kweli. Yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni nyinyi Allah matendo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na mwenye kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na kumtii Mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi amefaulu ufaulu uliokuwa mkubwa kabisa. Aya hii Allah tabaraka wa ta'ala inawakumbusha waumini. Wanudhakiru Aba Zaid, na tunamkumbusha pia Abu Zaid kunako kauli hii Allah tabaraka wa ta'ala, awe mkweli katika maneno ambayo anayazungumza, kwa sababu waongo wamelaaniwa. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an, kutila al-kharasun, wamelaaniwa watu waongo wamelaaniwa. Sasa huyu muongo kweli kweli katika dakika yake ya 19 sekunde ya 30 mpaka 51. Abu Zaid, na minukuma neno yake nimeandika, anasema hivi: tunamtaka Abu Fauzani arudi katika mada. Yaani ile mada niliyotoa mimi ilikuwa nje ya mada. Umeelewa kwa eh? Kwamba tunamtaka Abu arudi katika mada. Halafu abainishe radi yake. Anapomradi Abu Zaid, anamradi katika lipi? Unamradi kwamba hadithi ambayo tumestadili nayo, tumestadili kwayo haipo, au unaradi kwamba ufahamu huu ambao tumeuleta ni ufahamu usiokuwa sawasawa? Hayo mengine mimi sitaki kuyagusa kwa sababu sijayazungumza. Kwa Abu Zaid anasema tulikuwa makosa, alikuwa anakosoa sisi yale ambayo tulikuwa tunamkosoa kwamba hapa bwana hivi haya amekosea katika njia za tokea. Haya yote haya Abu Zaid anasema jafanyaje? Hajayagusa. Umeelewa? Kwa maana kwamba mimi nilikuwa nakosoa kwamba hajuri amesema hivi. Umeelewa eh? Anasema hajagusa. Ile nukta zangu zile kwamba mahisbi Abu Zaid ameita kufanya mahisbi, nikataja dalili kwamba yeye ndio hisbi, anasema huko yeye hajagusa huko. Kwa mimi nimemfikishia kusema Abu Zaid amesema kwamba mahisbi yeye hajagusa kule. Umeelewa eh? Yako amezungumza hivi. Tayib, katika dakika ya 3 sekunde ya 8 mpaka 26 anasema hivi. Na nimesikiliza sauti hii, sauti yangu mimi, nikaona haijaingia katika nukta ambazo mimi nimezizungumza. Nimezizungumzia. Sawa, audio yangu mimi haijaingia kabisa kwenye nukta ambazo Abu Zaid amefanyaje? Amezungumza. Bali kazungumza maneno mengine. Unaona hapo eh? Mimi nilisema maneno mengine, yeye hajasema ile maneno ambayo mimi sikuyaleta. na wala sijayakusudia hayo. Umeelewa eh? Sasa labda mimi nimkumbushe, mimi nilizungumzia radi iliyopita, nilikuwa nazungumzia nukta gani? Nilizungumzia nukta ya kwanza kwamba yeye amewaita mashehe au amewaita masalafi mahizbi. Akasema hivi, sasa hawa mahizbi hawa hawafahamu kwamba mtume anasema ni mujtahid. Nikasimama hapa nikasema nani hizbi kati ya sisi na yeye? Naelewa hapo eh? Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Na sauti yake ipo. Sikoba sauti hakuna, sauti iko. Amezungumza maana nimemnukuu, anasema lakini yeye hajagusia, hajazungumza kabisa. Ndio akasema watu waungwa. Lakini katika nukta ya pili, Abu Zaid alisema hivi, sasa hao wanapomkosoa Sheikh Yahya Al-Hajuri, wanapomkosoa Sheikh Yahya Al-Hajuri pale aliposema kwamba Mtume sallama huwa anajitahidi na anakosea katika baadhi ya mambo ya dawa, Abu Zaid alizungumza hivyo. Mimi nikasema hivi, hapana, hapa Hajuri amekosea. Naelewa, na ndio ilikuwa sehemu yangu kubwa. Nikasema hivi, Hajuri kukosea kwa Mtume katika dawa, Hajuri kukosea kwa sababu Hajuri anasema dawa ni taukifia, na taukifia patikani makosa ndani yake. Ndio nikaanza kutaja dalili kwamba taukifia wanachoona wanasema vipi, wanafanya kadha adila, nikawa nimesaja kauli za wanaotuni mbalimbali na nini, na wenyewe wakaandika makala kwamba kweli Mtume katika taukifia kukosea. Nile mtu mpaka hapo eh? Naam. Sasa mimi nikawa nimebezi katika maeneo hayo. Na yeye Abu Zaid amegusia maeneo, hasa anapotoka yeye hajagusa kabisa. Sasa sisi ni mkweli huyu mtu ni mwongo. Na maana nikasema hivi, hawa watu wanatakiwa wawe kweli. Unapozungumza mambo ya dini basi kuwa mkweli. Kwa hiyo Abu Zaid anamuuliza swali, hivi ni kweli kabisa? Wewe hujazungumzia, hujagusia kabisa nukta ya mahizbi, kuwaita watu mahizbi hujagusia? Au hujagusia nukta ya kwamba wewe wanaomkosoa Yahya Al-Hajuri kwamba kumkoa alipomkosoa Mtume akakosea katika baadhi ya wasaili za dawa, hujagusia kabisa nukta hiyo? Na kama umezigusa nukta hizo, je, nukta gani mimi nimeigusa katika radi yangu ambayo hujaigusa? Ambayo wewe yani nimeigusa kwenye radi yangu ambayo haikuhusu kabisa. Nukta gani? Atuambie. Si ndio eh? Kwa hawa watu ni waongo hawa watu. Hawa watu ni watu kadhabun, ni watu waongo. Mtume sallallahu alaihi wa sallam min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ametaja hadithi hii الامام البخاري رحمه الله تعالى كذلك ميتاج الامام مسلم رحمه الله تعالى انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم نوصيه والسلام عليكم بالصدق نكوسيني كشكمانا نا ukweli فان الصدق يهدي الى البر وسباب ukweli unaongoza katika wema وان البر يهدي الى الجنه na hakika ya wema unaongoza peponi وما يزال الرجل na hato acha mtu yasduku atasema ukweli wayataharra sidqa na atajipamba na kuongeza kusema ukweli hata yuktaba inda Allahi siddiqa mpaka ataandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni mkweli. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam wa iyyakum wal kadhiba, na kutahadharisheni na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo unaongoza katika uovu, wa innal fujura yahdi ila al nar, na uovu unaongoza motoni. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu, na hatuacha mtu kusema uongo. Wa yataharra al-kadhiba, na akaendelea kusema uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba huyu ni muongo. Umeelewa eh? Huyu ni nini? Ni muongo. Kwa hiyo bili tu kuambia ukweli kwamba ni kazi ipi ambayo mimi nimeizungumza ambayo wewe hujaizungumza mwenyewe? Ni kazi ya kuita watu mahizbi au kadhia Hajuri kusema afa an-nabiy sallama fi ba'dhi wasail ad-da'wa? Au labda kwa sababu nilizungumza Kiarabu wewe ukuelewa, kwa sababu kwa Kiswahili maana yake Mtume amekosea katika baadhi ya maneno ya dawa. Sasa wewe unapozungumza kwamba mahisbi hawa wanasema kwamba Yahya al-Hajuri amekosea, wanamtuhumu kwa sababu katika dakika yake ukisikiliza vizuri katika ya audio yake katika sekunde ya 12 anasema, kwa hiyo leo hii kumsema Sheikh Yahya Al-Hajuri hafidhahullah kwamba yeye amesema Mtume ni mujitahidi katika dawa, katika baadhi ya mambo Mtume alikuwa anajitahidi, kwamba Yahya Al-Hajuri huyu amemtukana na kumtuhumu Mtume sallama, kwa sababu Allah anasema wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sisi tunasema hivi, mkasomeni kama zinga maneno hapo. Saka shagusia kazi ya Al-Hajuri, na Hajuri yeye alimkosoa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema akhta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ba'dhi wasa'il dawa, alikosea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baadhi ya wasa'il dawa. na katika sehemu nyingine akasema hivi, min wasaili da'wa hadhihi allati aqsa fiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika njia za da'wa hizi ambazo alikosea katika njia hizo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa wanaposema kwamba hawa tunazungumza mada zipo, tunazungumza vitu viko nje ya mada, kivipi sasa? Na kati wao umeshagusia kalia Yahya al-Ajuri, na sisi tukakuelekeza kwamba Yahya al-Ajuri amemkosoa mtume katika jambo la dawa, na yeye anasema dawa ni tauqifia. Itakuwaje mtume akosee katika tauqifia? Haya maneno yako wazi, yani haya maneno yako wazi sana. Kwa hiyo labda tumkumbushe maneno ya Ajuri, Yahya al-Ajuri, Yahya ibn Ali al-Ajuri, kunyaka anaitwa Abu Abdurrahman, anasema hivi Yahya al-Ajuri alipokuwa akimkosoa mtume sallallahu alayhi wasallam, wasaili dawa hadhihi allati aqsa fiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasawwabahu rabbuhu wa addaba, ni katika njia za dawa hizi ambazo alikosea ndani yake mtume sallallahu alayhi wasallam, fasawwabahu rabbuhu, akamweka sawa mola wake, wa addabahu, na akamtia adabu. Katika njia za nini? Katika njia za dawa. Hapa sasa ndipo masalafi ambapo wao wanasema kwamba hizi wamekosea kumkosoa Ajuri. Hapa ndipo masalafi wanapomkosoa Ajuri, wanasema hivi, Ajuri hapa amekosea kwa sababu wasaili dawa ni taukifia, ni jambo ambalo ni taukifia ambalo mtu hawezi kukosea katika jambo la taukifia. Hata Ajuri amesema yeye mwenyewe kwamba wasaili dawa ni taukifia. Hata kuna mmoja hivi anaitwa Abu Suhaila huko, yeye anaandika makala uchwara, na yeye yeye aliandika makala, ile makala ameiandika, kuna mtu mmoja amenitumia kwenye njia Telegram kwamba radi anasema pilipili ya macho kwa kukozani. Mimi nikaisoma ile makala mpaka mwisho, nikamuuliza yule aliandika, hivi yule aliandika ile makala amesilimu lini? Kwa sababu ile makala ukiangalia kwa ameandika vile mtu akatoka kwenye ofisi jana ujuzi vile. Yaani mtu anakaa hajui, acha maana hadisa ule Uislamu wenyewe hajui. Yaani mtu mbaya haielewi. Kwa hiyo nikamuuliza mtu makala hivi ukasilimu lini? Labda ndoka kamradi mtu kama amesilimu jana akatoka Uislamu. Tujue kwanza amesilimu lini kwanza. Ile makala jinsi nilivyoisoma. Lakini usibuti sana. Sasa Yahya al-Ajuri yeye ana maneno anayotaja kwamba wasailu da'wa ni tawfiqia. Namkumbusha Sheikh Yahya ibn Ali al-Ajuri Abu Abdurrahman, tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2009 aliulizwa swali. Aliulizwa hivi, hal wasailu da'wa tawfiqia? Ajuri anaulizwa swali. Je, wasaili dawa, njia za dawa ni taukifia? Taukifia tulipona katika radi iliyopita, kama ni jambo ambalo mtume hawezi kukosea, mtu anaweza kukosea kwa sababu wasaili dawa, yani wasaili dawa ni jambo ambalo mtu haruhusiwi kufanya ijtihadi. Umeelewa? Kwa sababu ni jambo linafanyika kwa nini? Linafanyika kwa nafsi, yani kwa maelekezo kwenye kitabu na sunna. Ndio wasaili dawa. Yani ndio jambo ni kwa taukifia. Kwa maana jambo hilo mtume hawezi kukosea. Na huyo ambaye ameandika hii makala kwenye Telegram, yeye ameandika wazi kabisa, huyo nimemwonesha alaka Abu Basmari hapo, kwamba ameandika kwamba katika jambo la taufifia haiwezekani kukosea mtume kukosea, kaandika wazi kwenye hiyo mwenyewe pale. Sasa je, kiwa kwenye taufifia mtu akosei, Ajuri anasemaje? Dawa ni taufifia, sio taufifia? Ardu swali Yahya ibn Ali al-Hajuri hadahu Allah, anasema hal wasa'a, alirudia swali msemaji, anasema hal wasa'ilu da'wati taufifia? Je, wasaili dawa ni taukifia? Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 2009. Ajuri akajibu vipi? Akasema naam, taukifia. Sikia majibu ya Ajuri hayo. Ndio, wasaili dawa ni taukifia. Qala Allahu ta'ala, katoa dalili Ajuri, anastadili. Allah tabaraka wa ta'ala amesema, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Suratul Maidah nambari 3. Hivi leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kwenye dini yenu. Kwa Ajuri anakiri kwa mawasili dawa nini? Ni taukifia. Na katika jambo la taukifia haiwezekani mtume akafanya ijtihadi akakosea. Na Ajuri anasema mtume amekosea katika jambo la taukifia. Tunasema hapa Ajuri kakosea, si sawa. Kwa sababu katika jambo la taukifia mtume hawezi kukosea. Jambo maelezo yako wazi. Yaani hawa hajawi rao, hawajielewi, hawazungumza tu. Wanarufuka huko. Yaani unaweza kusema mtu sio amepaka kovu usoni, ametoka nje hata maji yanawa, inna alhamdulillah zungumza. Sasa hai hata elewi masikio yameingia maji, asikii unachoongea. Allahu almusta'an wa alayhi tu. Haya. Hawa watu hawa. Allah, Allah waongoze hawa watu. Umeelewa? Sasa Abu Zaid katika dakika katika sekunde yake ya kwanza ukisoma katika sekunde yake ya kwanza mpaka 13 maana si mwanzo kabisa maneno yake anasema hivi. Sasa hawa jamaa mahizbi, umeelewa? Amegusia neno nini hapa? Mahizbi. Huko anasema mimi sijazungumza kadhab, muongo tena kadhibun lahu qurun, ana uongo wenye pembe yule. Anasema hivi sasa hawa jamaa mahizbi, nikasimama hapa ikawa ni tangu ya kwanza. Akasema hawafahamu kwamba mtume ni mujitahidi katika baadhi ya sehemu katika dawa. Umeelewa? Katika baadhi ya sehemu katika nini? Katika dawa, katika wasaidi za nini? Za dawa. Mtume ni mujitahidi. Sasa tukasema hivi, hajuri anasema wasaidi dawa ni taukifia. Hasa inakuwaje ajitahidi mtume katika taukifia na akosee? Sielewi, watu sijui. Watu sio atelewa wasafanyia hata sielewi. Sasa watu wanakurupuka kurupuka tu wanazungumza hawajielewi. Sasa mimi labda ningewashauri kwa sababu maana alikuja makarate amerupuka rupuka amekimbia, hata sijui sasa hivi amekufa au sijui yuko hai. Kuna mmoja anasema Abdalla Juma ajafa, tuko naye huko. Nikasema kumbe yuko hai, kumbe ajafa. Haya bwana, sasa hao watu sasa wanakuja kuja tu wengi, mara makarate tukamtua makosa ya kidugha. Hao ndio walivyo, wakiona mada inaoshinda wanasema ameema mada, wanaenda mimi nimeamba mada. Sasa nikumshieni kitu kwa radhi ya makarate. Makarajia alikuwa anafanya vitu vitatu. Kwanza makosa yake ya lugha, si ndio? Yeye alikuwa anatetea, nilikuwa namkandamiza. Jambo la pili pia kadhia Imamu Sakale ilikuwa ni mada ya pili. Mada hiyo ilikuwa ni kuona balbain. Nadhani radhi zetu zote kwa nabezi hapo, si ndio? Na hakuna radhi yangu hata moja ambaye sijazungumza hizo nukta. Sibu sasa hakuna hata radhi moja. Ilikuwa kila radhi na mshia nukta tatu. Lakini mshoni alikuwa anashika samaji, anaama mada. Si ndio akasema hivi? Uongo. Kwa nini ni kwa? Kwa ni uongo. Wewe unasema kwa mimi na mama mada ya kwa mada ndio hizo hizo. Kwa alipoona kwa maradhi tunamshinda kusema na mama mada. Na huyu sasa Abu Said huyu alipoona kwa mada inamkaa shingoni hii, na yeye akasema kwamba ameama mada. Anazungumza kwamba mimi sijazungumza. Arudi kwenye nukta ya msingi. La, sasa leo mimi nimeama mada. Wewe umetaja mahizi, nimekukosoa hapo. Umetaja ijtihadi ya Yahya al-Hajuri kwamba anamkosoa mtume sasa kama alikuwa anajitahidi katika mambo ya wasaidi dawa. Nikaendama katika mada hii. Hapo nadhani nimezungumza pia kwa hujazungumza. Shahada tulawasia wa mahizbi wa mti Allah tabaraka wa ta'ala al-allama Sheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i alayhi rahmatullah na maneno na yataja na sema arkanu al-hizbiyya thalathu, nguzo za hizbiyya ni tatu, ndio ili mtu hizbi nguzo zake ni ngapi? Ni tatu. Akasema nguzo ya kwanza al-kadhib, uongo. Unaona uongo makarate ule uongo wa kwanza, muongo kweli kweli. Na huyo Abu Zaid pia muongo. Nilisema tangu radi ya kwanza ndio tu atadanganya. Nikasema Abu Zaid muongo. Jitu uongo kweli kweli. Anazungumza jambo kimbana na mimi sijazungumza. Sijazungumza kati sauti yako ipo. Sasa nimemtajia hapa na sekunde na nini na vitu kama hivi, yani kwa kumpenda. Kwa sababu alikuwa rafiki yangu, sasa rafiki yangu kwa kumpenda. Umeelewa eh? Lillahi kwa kumpenda. Kwa ajili ya Allah. Kawaida tu yani. Wanatabu mahajawi ra mwaka huu na watakoma kweli kweli. Sio hapa tu. Tulisema tunawaradi mpaka tufu. Sasa wao wasimame huko lakini wajue ziradi kwao mpaka tufe, yani tuache mpaka tufe. Tukifa huko ndo tutaweza kuona mizimu. Kama mizimu itazungumza tawaradi yule mizimu, lakini mizimu haizungumzi. Haya, tunaendelea. Kwa mahajawira wao sasa utaona kwamba nguzo ya kwanza ya hizbia ni al-kadhib, uongo. Nguzo ya pili ni al-khadaa, yani kufanya khadaa masalasi. Na haya ameyafanya Abu Zaid. Nilishakwambia tangu mwanzo. Wakati amejia kwenye uhajawira akataka kufahamika ya kwenye radhi zake na waweza kuwasikiza watu wote yani. Dini mseto wa madhimu mseto yale kwamba tutasikiliza. Akasema mimi bwana sasa hivi sitaki kujulikana. Kumbe hataki mada zake zote na mkumbe salafu yatume kwenye uhajawira. Hii ni khada watu. Alafu ya talbis, ya jambo unazungumza hapo unatetea. Mimi sijazungumza. Unafanya talbis kwamba wajue kweli kuzungumza na nini. Hizi ni nguzo za hizbia ambazo Abu Zaid yuko nazo. Kadhalika pia Abdallah Juma Makarate pia yuko nazo. Huyu makarajo tumesema tumwachi huko, hata kama amekaa kimya huko akichomoka yoyote yule naye anaingia kwenye radi kwao, naye pia tumwachi. Umeelewa? Kwa hawa ndio mahajawira. Kama ulikuwa unajua mahajawira bwana, ndio hawa mahajawira. Ukitakojea mahajawira ni wako hivi hapa, wako hivi, fahamu kaida yao mahajawira. Ukisema mahajawira kwao, ukisema yeye hajui amekosea, wewe hivi si ndio hivyo? Wanakwambia wewe hivi. Alafu ukisema hivi, mtume amekosea, wewe sala. Ukisema mtume kakosea, wewe sala. Hajuri amekosea, wewe hizbi. Ndio mahajawira walivyo. Ukisema Yahya al-Hajuri hajakosea, wewe ndio sala kwao. Ukisema mtume amekosea, wewe ndio hizbi kwao. Ndio mahajawira walivyo. Huyo ndio ukweli, hawezi kukataa. kwa sababu wao hajui kakosea, wanakuja wanamtetea kwa nguvu zote na kakosea kweli. Ukisema mtume hajakosea, wanakuja mtume kakosea bwana. Umeona mahajawi rao hao watu wamepotea kweli kweli hawa. Hadahu Allah, tunawaambia Allah awape hidayah hawa. Sasa leo lazima nimuongezee kitu kimoja. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusiana na maneno ambayo yanazungumzia masuala ya jitihadi, kwamba je, mtu anaweza kufanya jitihadi pamoja kwamba yani mtu mmoja anafanya jitihadi kwa jambo lipo katika nafsi, anafanya jitihadi katika jambo ambalo tayari yani jambo litakufikia. Anasema Al-Allama Ibn Baz alayhi rahmatullah, hadha maqalun khatirun wa munkarun dhahirun. Asema neno haya ni maneno ya hatari, kwamba mtu anafanya jitihadi katika jambo ambalo lina nafsi ni maneno ya hatari haya. Wa munkarun dhahirun, na ni uovu uliokuwa wazi wazi. Wal kalamu sahihun, na maneno ambayo ni sahihi. La jitihada ma'an nafs, hakuna jitihadi inapopatikana nafsi, hakuna jitihadi jambo la tawfiki, hakuna nini, hakuna jitihadi. Anasema qad ajma' al ulama'u ala anna al ijtihada mahalluhu inda adam al nafs, wamekubaliana maulama wote ya kwamba ijtihadi mahali pake ni pale inapopatikana nafsi. Jambo ambalo sitaukifia ndio ijtihadi inakubalika. Jambo nitaukifia hakuna jitihadi. Mmeelewa? Ni majibu ya nani hayo? Al-Allama Ibn Baz alayhi rahmatullah. Inakuwaje hajuri aseme wasairu da'wa tawqifia, alafu katika tawqifia hiyo hiyo amkosoe mtume kama kakosea? Ndio swali la msingi tulioje mahajao hapa. Mmeelewa zimba kapo eh? Sasa nususi zilizokuja katika dawa, kwamba dawa ni jambo la siko nyingi. Miongoni mwa nususi hizo ni kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittabani, sema hii ndiyo njia yangu ninawalingania watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala ala basira, kwa elimu. Umeelewa eh? Hii ni nafsi inazungumza masala ya dawa. Kwa inapokuwa ibada imekuja katika nafsi, katika dawa, yani kama dawa imekuja katika nafsi, haiwezekani kupatikana makosa katika jambo kama hilo. Asa huyo Abu Zaid huyo, huyo Abu Zaid huyu hawa yuko anatakiwa amdiriki mapema sana ndugu yao Abu Zaid, kwa sababu uongo anaofanya dhidi ya dawa salafia uko wazi wazi, alafu anakataa mimi sijasema. Labda tungemsaidia na mimi nawapa ushauri mahajawi, ushauri wangu si ndio eh? Sikizeni ushauri mzuri tu, na washauri mahajawi ya kwamba huyu Abdallah Juma Makarate huyu Abu Khatibu huyu na yule aliyoandika makala utwara yule, sio huyu, simshauri sana kwa sababu sijui amesilimu lini, na kama hajasilimu atasema kwa sababu niliandika kama Kikristo Mkristo kimi sijasilimu. Au na huyu Abu Zaidi, na huyu Abu Zaidi hao wote na wanafiki mimi na saa zangu kwao si ndio, na wanasihi kwamba hebu wote wazungumze, washirikiane, yaani wasikae kimya wengine wamwache mmoja, washirikiane wote wazungumze, si ndio? Kwa sababu Abu Zaid anazidi kuharibu, kama alipoharibu leo anaandika makala hiyo, hiyo ndo kaharibu, yaani hata anachoandika akielewi, dalili azielewi anaandika tu. Sasa na Abu Zaid naye anakuja anarokokorokokwa tu. Sasa huyo anazidi kuharibu, mahajawi wasipomdiriki mapema atawaharibia. Umeelewa? Bora makala yake kidogo anajua kufanya talbisi, ile talbisi zake dogo. Akifanya talbisi ni dogo kasi. Mimi hapo kidogo ndio. Kiambu zaidi haelewi kitu ya zungumza. Alafu anakataa mchana kwa upe, kwa maana anasema sawa na hizi hawa dawa yao si nini hapo. Umeelewa? Kwa mahajawi la mahabu au nani? Abu Zaid katika ile yani kwa. Unajua kwa nini hawataki kusema kwamba hajuri kugusa hii fatwa ya ushari ulizo jana? Kwa nini hawagusi hii fatwa ya hajuri kuhusiana kwamba wasaidi dawa ni taukifia? Unajua kwa nini hawataki kusema hivyo? Kwa sababu huyu hajuri aliwahi kumradi mtu mmoja aliposema wasailu dawa ghairu taukifia. Umeelewa eh? Az-Zahabi alisema kwamba wasailu dawa ghairu taukifia. Wasaidi dawa si taukifia, hajuri aliandika radi ndefu akawa na mradi kwamba huyu amekosea. Sasa wasaidi dawa anaandika radi na mchapo huyo. Kwa maana hajuri bali huyu msimamo wa wasaidi dawa Somali alisema kwa bahati mbaya ndio msimamo wake. Wasaidi dawa ni taukifia ndio msimamo wake. Umeelewa? Na katika leo ni taukifia maulama wote wote hakuna khilaf. Maulama wote wamekubaliana kwamba wasaidi dawa ni taukifia. Inapokuwa ni elewa mkubaliana kwamba jambo la taukifia, maulama wote wamekubaliana kwamba jambo la taukifia hayapatikani, mtume sasa hawezi kukosea jambo la taukifia. Wote wamekubaliana hivyo. Hata tunamtangaza jambo kusema wasaidi dawa ni taukifia, alafu akhta nabii sallallahu alaihi wasallam fi baadhi wasalida ndio tunashangaa wewe hajibu vipi ndio nasema hapa hajibu mkosea kwa Abu Zaid akapoku mimi sikia tu mzao msema kweli na haya ndio majibu yako basi kwamba wewe bwana wewe nazungumza maneno mengi uyaelewe na wewe mimi nasema kwamba mahejawi na kwamba kumekunywa pombe vile yani mtu azungumza aelewe anasema nini na mtu akilewa akiamka ajue uzima ndio amekula kwa anasema ni aelewe sasa mahajawi na tunakusieni kumcha Allah tabaraka wa taala na kuweni wa kweli umeelewa na kila takijua ni kitanziki ushauri wangu asiondoke maana makana tukubaki tulipalia mimi kwa turadiane mpaka tupe na mmoja akasema ndio nimekubali leo sio kwa wapi leo kimbia yani kama mwanamke basi amedai talaka huyu amekimbia zake kwao haya bwana tuna maajabu makubwa nakutii bihadha alqadir wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam